Вы на хвалях Радио Свобода. З вами Алексей Знаткевич. Сёння ў нашай праграме. Прэзідэнт Азербайджану Ільхам Аліеў наведвае Менск з афіцыйным візітам. Раней было заяўлена, што Аліеў наведае Беларусь толькі ў наступным годзе. Сярод версіяў нечаканага візіту – спроба пасярэдніцтва Азербайджану і Беларусі ў канфліктнай сітуацыі паміж Расіяй і Турэччынай. Расія вырашыла прыпыніць бязвізавы рэжым з Турэччынай ад пачатку наступнага году. Тым часам у Стамбуле беларускія і турэцкія тур-аператары дамаўляюцца пра супрацоўніцтва паміж нацыянальнымі агенцтвамі турызму. Глыбоцкі раённы суд палічыў законнай будоўлю царквы на запаведным возеры Балдук. У праекце бюджэту Беларусі на 2016 год прадугледжаныя захады, каб падтрымаць выробцаў алкаголю. Акцызы на моцны алкаголь маюць зменшыць на 7,4%, а на пладовыя віны, якія ў народзе называюць чарніла, на 7,5%. А пытанне ў горадні, як вы ацэньваеце змены, якія адбываюцца апошнім часам у беларускай эканоміцы? Вы самі можаце выказацца 266-39-52, аўтаадказнік у Менску працуе без перапынку. 95-е угодкі Слуцкага збройнага чыну ў гэтыя дні адзначаюць у Слуцку, Менску, Вільні, Нью-Йорку і Варшаве. Рэпер Вінсент вярнуўся ў Беларусь з новым альбомам. Пра ўсё гэта мы пагаворым крыху больш падрабязна неўзабаве. Прэзідэнт Азербайджану Ільхам Аліеў 27-28 лістапада наведвае з афіцыйным візітам Беларусь. Запланаваныя перамовы беларускага лідара Аляксандра Лукашэнкі і кіраўніка азербайджанскай дзяржавы ў вузкім і пашыраным складах, а таксама падпісанне міжнародных дакументаў, гэтак паведамілі ў прэсавай службе Лукашэнкі. Візіт Аліева, у адрозненні ад трох папярэдніх ягоных паездак у Беларусь, з'яўляецца сапраўды нечаканым, бо раней было афіцыйна заяўлена, што Аліеў наведае Беларусь толькі ў 2016 годзе. Сярод версіяў нечаканага візіту – спроба пасярэдніцтва Азербайджану і Беларусі ў канфліктнай сітуацыі паміж Расіяй і Турэччынай. Вось што сказаў свабодзе кандыдат гістарычных навук Яўген Красулін. Улічваючы нашы асобныя адносіны з Расіяй, то можа ўзнікнуць такі неблагі тандэмчык Азербайджан-Беларусь, як тандэм вось гэтых самых пасярэднікаў. Не ведаю, канечне, наколькі гэта будзе рэальна і, галоўнае, наколькі гэта будзе эфектыўна. Меркаванне гісторыка Яўгена Карасуліна. Папярэдняя сустрэча Аліева і Лукашэнкі прайшла сёлета ў чэрвені ў Баку. Больш падрабязна пра цяперашні візіт азербайджанскага лідара ў Менск у нашай далейшай праграме. Расія вырашыла прыпыніць бязвізавы рэжым з Турэччынай ад пачатку наступнага году. Як паведамляе агенцтва ТАСС, пра гэта заявіў міністр замежных справ Расійскай Федэрацыі Сергей Лаўроў па выніках сустрэчы з сірыйскім калегам Валідам Муалемам. Я працытую. Мы ўжо казалі, што Расія вельмі і вельмі заклапочана нарастаннем тэрарыстычных пагрозаў у Турэччыне, сказаў Лаўроў. Гэта наўпрост звязана з бяспекай Расійскай Федэрацыі і нашых грамадзян. Праз Турэччыну налажаны трафік баевікоў у розных кірунках. На вялікі жаль, турэцкія ўлады вельмі неахвоча кажуць нам пра тое, як ідзе супрацоўніцтва па гэтым пытанні ў тым, што тычыцца грамадзян Расійскай Федэрацыі. Гэта не надуманыя пагрозы, гэта пагрозы цалкам і цалкам рэальныя. Гэтак цытуе агенцтва ТАСС расійскага міністра. А тым часам сёння ў Стамбуле праходзіць сустрэча беларускіх і турэцкіх турыстычных аператараў. На ёй чакаецца падпісанне пагаднення аб узаемным супрацоўніцтве паміж нацыянальнымі агенцтвамі турызму. Пра хаду гэтай сустрэчы на нашым сайце свабода.org. А адным з вынікаў цяперашняга расійска-турэцкага канфлікту стала поўнае спыненне продажаў тураў з Расіі ў Турэччыну. Гэтак Масква адрэагавала на тое, што турэцкія вайскоўцы збілі расійскі самалёт Су-24, які парушыў паветраную прастору Турэччыны. Нагадаю, што крыху раней для расейцаў быў закрыты Егіпет. Пасля таго, як тэрарысты падарвалі пасажырскі самалёт з болей чым 200 расійскіх турыстаў на борце. Выглядае, што за кароткі прамежак часу грамадзяне Расіі страцілі два самыя масавыя бюджэтныя напрамкі. У абодвух выпадках яны складалі самую значную частку замежнікаў, якія выбіралі менавіта гэтыя краіны для адпачынку. Як лічыць турыстычная экспертка Лілія Кобзік, на тое, каб вярнуць страчаныя пазіцыі, запатрабуецца не адзін год. Тут такая справа. Нешта раскрутить вельмі цяжка. Так само тяжко потом это спыняется. Але коли, конечно, там вельмі такі жесткий форс-мажор, все ж таки мы бачим, что программы спынились. Ну, обновить нормальный поток, зрозуміло, что это пройдут не то, что месяцы, может и годы, каб обновить, навод, коли ситуация супокоится. Коли глядеть на дальнейший сезон, альтернативы покуль что достойно Египту няма. Так, мы маем Арабские Эмираты, але гэта значно даражэй. Азию, скажем, там Таиланд, Вьетнам, Америку Латинскую, але гэта ўсё іншыя кошты. Меркаванне экспертаў сферы турызму Лілії Кобзік і больш падрабязна пра тое, як цяперашні крызіс у адносінах паміж Турэчынай і Расіяй адаб'ецца на Беларусі і на беларускім турызме, можна пабачыць на нашым сайце свабода.орг. У праекце бюджэту Беларусі на наступны год прадугледжаныя захады, каб падтрымаць вырабцоў алкаголю. Акцызы на моцны алкаголь маюць зменшыць на 7,4%, а на пладовыя віны, якія ў народзе называюць чарніла, на 7,5%. Пра гэта паведамляе агенцтва «Белапан». Старшыня аргкамітэту па стварэнні партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя», гэтая партыя якраз займаецца антыалькагольнай кампаніяй сярод іншага, Павел Севярынец называе зніжэнне акцызаў злачынствам супраць беларускага народу. Вось што ён сказаў у інтэрв'ю «Радыё Свабода». Трэба сказаць, што такая ініцыятыва гэта наўпроставае спойванне беларускага народу, таму што заробкі паніжаюцца, кошты растуць, і як кажуць, бяры ты беларус з гора, вось табе танная гарэлка, упівайся і забывай пра ўсё. Груба кажучы, вось такую палітыку ўлады вядуць, калі ўсё зусім кепска. Беларуская хрысціянская дэмакратыя вяла вялікую кампанію ўжо 2 гады амаль. Абаронім нашых дзяцей ад алкаголю. Дамаўляліся на ўзроўні мясцовых радаў, праводзілі кампаніі, збіралі тысячы подпісаў, каб абмежаваць у канкрэтных гарадах продаж па ўзросце, па часе. Шэрагу гарадоў удалося дамагчыся зменаў. Перад так званымі выбарамі, калі ласку, увесь алкаголь та не абмежаванні здымаюцца. Зараз яшчэ і паніжаюцца акцызы. Это разбурае генафонд. Мы так ці не самая пітушчая нацыя ў Еўропе. Меркаванне сустрашэння аргкамітэту па стварэнні партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Павла Севярынца. Глыбоцкі раённы суд палічыў законнай будоўлю царквы на запаветным возеры Балдук. Жыхары найбліжэйшых вёсак, вайшкуны і станчыкі выступаюць супраць будаўніцтва, якое прынясе шкоду возеру. Але ні праваслаўны прыход райцэнтру паставы, ні менскі спонсар, ні мясцовыя ўлады не захацелі слухаць іх аргументы. Сітуацыю каментуе Рыгор Фёдараў, юрыст грамадскай арганізацыі «Экадом», якая імкнецца дапамагчы мясцовым жыхарам у вырашэнні праблемы з царкоўным будаўніцтвам. Безусловно, я считаю, что тут есть нарушение прав людей. Вот сейчас началось общественное обсуждение проекта строительства церкви подобного же объекта в Полоцке. Но почему-то люди, которые живут в Полоцке, могут обсуждать в своем населенном пункте проект подобный, а люди, которые живут в Станчиках, ничего не могут. Меркаванне Рыгора Фёдарова, юрыста грамадскай арганізацыі «Экадом» і больш пра сітуацыю з будоўляй царквы на запаветным возеры Балдук на нашым сайце свабода.орг. А ў Мсціславе знеслі частку старой агароджы Тупічэўскага манастыра. Замест яе паставілі новую, панельную. Рупліўцы беларускай даўніны лічаць, што агароджу варта было ратаваць. Вось што кажа магілёўскі экскурсавод і краязнаўца Олег Дзячкоў. Огорожа была целая на все 100 тотков. А левость выбрали изнести, и Мстислав понес уже в мирный час черговую трату, только архитектурную. Больш падрабязна пра тое, што цяпер адбываецца ў Мсціславе на Магілёўшчыне, горадзе, які чалец Савету Рэспублікі Ігар Марзалюк называў горадам-музеем. Пазней у нашай праграме таксама нагадаю, што ўсе нашыя перадачы можна слухаць і чытаць на сайце свабода.орг. Што адбываецца з вёскамі, якія некалі жылі пры вялікай трасе пасля таго, як траса сышла ў бок? Якому заробку можна ў Беларусі радавацца і што палохае вясковых настаўнікаў? Чаго я не люблю савецкую? Ўсё ж хорошо, твае дзеці парадкі, ўсё. А не, тады быў адзін пан, а цяпер многа. Пра гэта ў чарговай перадачы серыі «Падарожжа свабоды». Мы едзем у вялікую Машчаніцу, што пад Бялынічамі. Падарожжа з метра Бартосіка ў вялікую Машчаніцу на нашых хвалях прыкладна праз паўгадзіны. У бібліятэцы Саюзу беларускіх пісьменнікаў, кнігарня пісьменніка, выйшла кніга Дзмітра Дзядзенкі «Гісторыі ў прыцемках». У зборніку дзве аповесці «Голем з малой Мар'ямпольскай» і «Вояерыст» і адно апавяданне «Яйкі птушкі рух». Вось што нашай карэспандэнцы Інэсе Студзінскай расказаў пра кнігу сам аўтар. Гэтая кніжка раней выйсці дакладна не магла, бо асноўны твор, які ў яе ўвайшоў, толькі сёлета закончаны. У якім жанры вы працуеце? Ой, апавяданне містычна-дэтэктыўнае. Адна з аповесцяў таксама містычна-дэтэктыўная, другая хутчэй такі трылер гістарычны у жанры нуар. Чернуха? Ну, я б не сказаў, што зусім чернуха. Хоча пэўныя элементы жанру нуар, як адсутнасць альбо амаль поўная адсутнасць станоўчых персанажаў, хоча містыка, чым фантастыка. Ну і троху іншых асаблівасцяў жанру. Дзмітр Дзядзенка расказваў пра сваю новую кнігу і больш пра яе на нашым сайце свабода.орг. 95-е ўгодкі слуцкага збройнага чыну ў гэтыя дні адзначаюць у Слуцку, у Менску, а таксама па-за межамі Беларусі, у Вільні, Нью-Йорку і Варшаве. У лістападзе 1920 году з'езд Слуцчыны прыняў рашэнне падтрымаць Беларускую народную рэспубліку. 26 лістапада пачаліся баі паміж беларускімі і савецкімі войскамі. Да канца снежня каля 4 тысяч случакоў супрацьстаялі большым па колькасці сілам чырвонай арміі, але ў выніку пацярпелі паразу. Больш падрабязна пра гісторыю слуцкага збройнага чыну і яго значэнне для Беларусі на нашым сайце, а зараз прагучыць песня «Слуцкая брама» у выкананні рок-гурту «Крама». Слухай лепей споведь слуцкай брамы і знойдзеш моцы на наступны крок. Чуеш, чуеш, лязгат зброі. Чуеш, чуеш, варты кліч. Чуеш, чуеш, агонь паходны. Палай у цемраці, як вечны зніч. Слуцкая брама, непарушны мур. Слуцкая брама, светка. Слуцкая брама, хонор твой близник. Слуцкая брама, я твой лакдаурик. Спознали много твои величные схомы. Добра и зла, лихую круговерть. Севрам была ты шастною подковой, а лютым ворогам обяцала смерть. Чуешь, чуешь, лязгат зброи. Чуешь, чуешь, ларты клич. На хвалях Радыё Свабода гурт «Крама» з песняй «Слуцкая брама». Я яшчэ раз нагадаю, што больш падрабязна пра гісторыю слуцкага збройнага чыну і яго значэнне для Беларусі можна пачытаць на нашым сайце свабода.орг. Гадзіна дня на свабодзе. У глыб падзеі. Бліжэй да герояў. Больш пра тэндэнцыі. Вяртаемся да адной з галоўных тэмаў сённяшняга дня. Прэзідэнт Азербайджану Ільхам Аліеў 27 і 28 лістапада наведвае з афіцыйным візітам Беларусь. Запланаваныя перамовы беларускага лідара Аляксандра Лукашэнкі і кіраўніка азербайджанскай дзяржавы ў вузкім і пашыраным складах, а таксама падпісанне міжнародных дакументаў, гэтак паведамілі ў прэсавай службе Лукашэнкі. Візіт Аліева, ў адрозненні ад трох папярэдніх ягоных паездак у Беларусь, з'яўляецца сапраўды нечаканым, бо раней раней было официально заявлено, что Алиев наведает Беларусь только у 2016 году. За визитом Ильхама Алиева у Беларусь сочит наш корреспондент Владимир Глот. Владимир, добрый вечер. Добрый вечер, Алексей. Визиты керовника одной краины у іншую, тем более в официальном статусе, не в рабочем, завжды рыхтуют загадзя. И Ильхама Алиева у Менску чакали не сёлета, а в наступном годе. Принамсі, про гэта заявлял министр замежных справ Беларуси Владимир Макей после встречи со своим азербайджанским коллегом Эльмаром Мамедьяровым. Чему такая нечаканность? И тем может гэта неяк быть звязано с уголовным кризисом апошніх дзён у адносінах паміж Россией и Туреччиной? По-перше, я хочу сгадать, что после встречи министра замежных справ двух краин, а она отбывалась у Менску, Владимир Макей заявил, что час встречи двух лидеров 2016 год. А вот причину нечаканного заявления у Менску президента Азербайджана безумовно треба шукать у тех подеях, которые отбылись литерально вот на этих днях. Это первое, это отмена визита Лукашенко в Россию и, конечно, это сбитие российского войскового самолета с самолетами Туреччины. Прогучала вельми цікавая заява віце-прэм'ера азербайджанска Алія Ахмедова, у якой ён сказаў, што, я працытую зараз, азербайджанскі бок гатовы зрабіць неабходныя крокі ў рамках сяброўскіх дачыненняў з Турэччынай і Расіяй, дзеля як найхутчэйшай ліквідацыі непатрэбнай напружанасці паміж імі. Вось на гэта звярнуў увагу і ў размове са свабодай кандыдат гістарычных навук Яўген Красулін. Навуковец звяртае ўвагу яшчэ і на тое, што Ахмедов при этом называя Туреччину братерской краиной и стратегичным союзником, а Россию ближайшим соседом. У Беларуси так само добрые дочинения с Россией, с Туреччиной, але коли Азербайджан схиляется ближе до Туреччины, то Беларусь до России. А вот разом Алиев и Лукашенко могут провести супольную акцию замирения Москвы и Анкары, и вот так как раз меркует кандидат гісторичних наук Євген Красулін. Конечно, Алиев может претендовать на роль посередника. И это позволит ему, ну скажем так, узмотнить и авторитет на международной арене. Але, конечно, Азербайджану добро было и подмацаваться кем-нибудь еще. И вот тут Беларусь, она может, знову улишивая наши особенные отношения с Россией, то может возникнуть такие неблагие тандемчик Азербайджан-Беларусь, как тандем вот этих самых посередников. Не ведаю, конечно, насколько это будет реально и, главное, насколько это будет эффективно. Но насколько это будет эффективно, поглядим, скажем, в ближайшее будущее. Ну, Азербайджан разумел, что он, хоть и вообще не по своей инициативе действует, что тут турецкое правительство так само приклало свою руку до этой пропановы. Бо турки, видовочно, они не зацікавлены у погоршенні адносінаў з Расіяй, але яны старанна демонструюць, што іх пазіцыя будзе цвёрдай па прынцыповых пытаннях, такіх, напрыклад, як падтрымка туркменаў, якія пражываюць на тэрыторыі Сірыі. Ось тут магчыма, Турцыя праз Азербайджан закідывае нейкую вудачку, а Азербайджан зарушаецца падтрымкай Беларусі. Историк Красулін каже, что супольные деяния керавництва нескольких былых советских республик на международной арене могут иметь недренную перспективу и в будущем. На самом деле, такую деятельность, вот, скажем, былых советских республик, которые находятся на запад от России и на полдень от ЕЕ, это можно только витать при добром подмурку, и, скажем так, при добрых организационных моментах и метах. Тут, конечно, можно переутвориться в добрых гульцов на международной арене. Уявите себе, когда супольные выселки будут прикладаться вот с этими краинами. И как раз вот Алиев и Лукашенко, и они могут тут, скажем, выступить супольно, что не здолеют проигнорировать у Кремля. Гэта было меркаванне гісторыка Яўгена Красуліна, а з намі на сувязі па-ранейшаму наш корэспандэнт Уладзімір Глот. Уладзімір, а калі не кранацца геапалітыкі, які яшчэ можа быць змест цяперашняга візіту Алиева, асабліва ў тым, што тычыцца двухбаковых дачыненняў паміж Беларусю і Азербайджанам? Ну, па-першае, калі браць выключна эканамічную частку гэтых дачыненняў, то там нічога, як кажуць, выбітнага няма. Таваразварот паміж двума краінамі невялікі, але ўсё ж у Аліева ёсць у адрозненні ад Лукашэнкі грошай. І ў адзін час быў такі выпадак, калі Аліеў вельмі выручыў Лукашэнку. Вось якраз на гэта і звяртае ўвагу кіраўнік цэнтру Мізаса Ярослав Раманчук. Трэба нагадаць, што Аліеў менавіта там выратаваў Лукашэнкі, калі было канфлікт па нафце 2010 годзе, калі тады быў своп з Венесуэлай. Вот, так што Аліеў шмат грошаў, ён можа карыстаць свайго статусу і гэтыя грошы прадставіць, тым больш што ў свеце таго, што Аліеў вельмі добра звязаны з Эрдаганам, і ён разлічваў бы на нейкую, магчыма, таксама асобную ролю Лукашэнкі ў тым, каб давесці да спаткання паміж кіраўніцтвам Турцыі і кіраўніцтвам Расіі. Гэта было б вельмі дзіўна альбо так неспадзявана, калі б такое спаткання дайшло б у Мінску. Мінская сустрэча 2-0, як кажуць ужо. Меркаванне кіраўніка цэнтру Мізаса Ярослава Раманчука. Я нагадаю, што папярэдняя сустрэча паміж Ільхамам Аліевым і Аляксандрам Лукашэнкам прайшла сёлета ў чэрвені ў Баку. Лукашэнка знаходзіўся ў Азербайджане з рабочым візітам, у рамках якога прыняў удзел у цырымоніі адкрыцця першых еўрапейскіх гульняў. Тады беларускі прэзідэнт адзначыў, што Беларусь і Азербайджан вельмі блізкія адно аднаму і маюць добры падмурак для развіцця адносін. Афіцыйныя візіты Аліева ў Беларусь праходзілі ў 2006, 2009 і 2012 годах, а Лукашэнка наведаў Азербайджан з афіцыйным візітам у 2007, 2010 і 2013 годах. Вы на хвалях Радыё Свабода. У экспертызе «Свабоды» перадача на тэму, якія новыя чыннікі ўплываюць на беларуска-расійскія адносіны. Анансаваны візіт Александра Лукашэнкі ў Маскву нечакана перанесены. У чым прычыны такога рашэння? Як рэагуе афіцыйны Менск на канфлікт Расіі з Турэччынай? Ці мяняецца парадак дня беларуска-расійскіх дачыненняў? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы «Свабоды» кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі з Менску і публіцыст Алесь Чайчыц з Москвы. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч. Экспертыза «Свабоды» на нашых хвалях у суботу, а таксама нагадаю, што ўсе нашыя перадачы можна слухаць і чытаць на сайце свабода.org. А вы самі можаце выказацца на конт падзеяў у Беларусі і свеце. 266-39-52, нумар аўтаадказніка ў Менску, і ён працуе без перапынку, і нашыя слухачы таксама выказваюцца ў аналітычным ключы. Касаецца збітого расійскага Су-24. Пилот турецкого истребителя российский Су-24 не сбивал, то есть он лично не производил пуск ракеты. Но сказать об этом не имеет права в силу секретности натовской системы. Эта новинка предполагает автоматический пуск ракеты в зоне агрессивного противника. Эта зона обстроена на 1 километр. Российский истребитель углубился где-то на 20 метров, всего чего произошел пуск ракеты. Система не обладает логическим мышлением, не может определить намерения, тупа, как все натовские генералы. Ну а турок, он и есть турок, что с него взять? Натовцы обязаны оплатить стоимость российского истребителя, возместить гибель экипажа и начать ликвидацию всей своей машины. Всего непонятности, от кого она защищает, кто на нее нападает и по какому случаю. Не НАТО, абсурд какой-то. Алексей, Гомельская область. Увязался наш усходний сябрук у войну с всем светом. Мне кажется, что и упэўнены, такую бойку выиграть нельга. А все погрозы, якія гэты киндер-сюрпризик разносить усім краінам, усяму свету и керівникам, это доля слабого. Завсюди слабые погрожают и махают руками. Мозгов нема. Мало дукованы, мало выхаваны. Поэтому лидер этой краины заведе своих чадов у болота не далей хмызняка. Дякую, Михась. Меркаванне нашых слухачоў, я нагадаю, вы самі можаце патэлефанаваць 266-39-52, выказацца на любую тэму. А сёння наш корэспандэнт запытаўся ў людзей на гарадзенскіх вуліцах. Як вы ацэньваеце змены, якія адбываюцца апошнім часам у беларускай эканоміцы? Мне кажется, что все только хуже становится. Ух. Очень тяжело жить людям. Ну, вообще зарплаты никакой. Вот нету зарплаты, нет работы. А цены поднимаются? Цены растут вообще. Скажите, очень тяжело жить в городе особенно. После выборов только хуже стало. Ничего не чувствуется, ничего не видится пока. Я думаю, кредит нам даст МВФ 3 миллиарда. Я думаю, Россия подставит плечо 3 миллиарда. Мы в этом, в следующем году рассчитаемся с долгом, по-моему, 3,6 миллиарда. Я бы, допустим, вот уже год смотрю на трактора, поля с тракторами, я бы их нашим людям отдавал, фермерам, в рассрочку, там, в лизинг. Да неважно, надо сейчас в наших людей вкладываться, мне кажется. Вот те основные средства производства, которые, ну, которые мы вот производим, хотя бы белорусское, которое будет там полгода, год стоять или под снегом, там, или где-то на закрытой площадке. Надо желающим отдавать. Вот я когда смотрю интервью на селе, то есть наши люди желающие, которые хотя бы себя хотят кормить, только себя. Не обязательно с них требовать фермерские эти объемы там. Не, лучше не становится, мне кажется, это точно. Как-то вот эта деноминация, мне кажется, нам совсем не нужна. Планируют, которую, ну, не знаю. Цены растут, зарплаты нет. Нет, все, мне кажется, осталось на том же уровне. Ничего тут нового я не вижу. Ну, не знаю, не разбираюсь. Ну, отчувается на себе, что стиле прошло. У меня ничего не изменилось. Я говорю, я не интересуюсь этим. Конечно, все хуже и хуже с каждым днем. Ну, и так я оцениваю, что покупная способность и существование все дороже с каждым разом. И у нас люди перестали жить именно жизнью такой своей нормальной, спокойной. Они именно свои проблемы финансовые, физические. Соответственно, это все притупляется. У них их физические какие-то возможности, психологические. Их не интересует ничего. Поэтому они становятся замкнуты в круг производства. И по такой системе, что они не могут оторваться от жизни, от этой копейки. Ну, на моем бюджете то он как был, так и есть. У меня ничего не изменилось. Просто я вижу, что детям живется труднее. Конечно, ну, зарплата немножко уменьшилась, конечно. Ну и так. Знаете, я работаю в страховании, в накопительном страховании. И вот по поводу этого могу и сказать, что я очень рада, что оно развивается, и надеюсь, что оно улучшит нашу экономическую ситуацию. Меркаванне людзей на гарадзенскіх вуліцах, а вы самі можаце выказацца 266-39-52. Аўтаадказнік у Менску працуе без перапынку. Вось такое меркаванне. Я заўсёды вас крытыкую, а вы нешта не папраўляецесь. Ну, вось, напрыклад, пра тую ж Ярмошыну. Вось паведамлены вышэйшы клас дзяржаўнай службоўцы павышаны, заработная плата повышена амаль на мільён. Ну то треба ж было неяк высветліць, сколько я на дороге отримливаю той зарплаты. Сколько это на мільён подвышка. Як люди отримливают 3 мільйони, то мільйон это уже ого-го. А коли у него, може, было 48 мільйонів, а стало 49, ну то это для яе некие копейки. Гэта пытанне слухача, і я адкажу, што Лідзія Ярмошына атрымлівае агулам каля 23 мільёнаў рублёў. Гэтак яна сама ўчора расказала ў інтэрв'ю газеце «Наша Ніва». Паводле Ярмошына яе зарплата так званымі «бруднымі» прыблізна 20 мільёнаў. На рукі я атрымліваю недзе мільёнаў 17, распавяла кіраўніца ЦВК. А акрамя таго, паколькі яна яшчэ працуе, то атрымлівае агульнаграмадзянскую пенсію, бо яна ўжо ў пенсійным узросце. Памер гэтай цяпер 3,2 мільёна рублёў, а калі Ярмошына сапраўды выйдзе на пенсію, яе пенсія мае быць 65% ад акладу. Я спадзяюся, што мы адказалі на пытанне слухача. Яшчэ раз нагадаю, 266-39-52, аўтаадказнік у Менску працуе без перапынку. А мы працягваем нашыя паведамленні. У Мстиславе працягваюць разбурацца помнікі архітэктуры. Недавно там знеслі частку старой агароджы Тупічэўскага манастыра, а замест яе паставілі новую, панельную. Рупліўцы беларускай даўніны лічаць, што агароджу варта было ратаваць, а ім адказваюць, што маглі, тое ўратавалі. Ад некаторых велічных будынкаў у Мстиславе засталіся толькі сціплыя знакі. Рэпартаж Андрэя Белагубава. Мураваная агароджа – адзінае, што засталося ад знішчанага тупічэўскага свята-духавага манастыра. Калісьці гэтая святыня была адным з цэнтрам беларускага праваслаўя. На яе падмурку пры канцы 1950-х гадоў звялі масла-сыр-завод. Датай заснавання манастыра лічыцца 1641 год. На тое, што частка старой агароджы знікла, звярнуў увагу магілёўскі экскурсавод і краязнаўца Алег Дзячкоў. На ягоную думку, мураваны паркан можна было аднавіць. Агароджа была цэла на все 100 тоскаў. Але вось вот она уже непрыдатная, вырашылі знесці, і Мсіслаў панёс уже ў мірны час чарговую трату, только архітэктурную. На фотаздымках старога мураванага паркана не відаць, каб пра яго нехта дбаў. Жыхары завулку камунарнага кажуць, знеслі частку агароджы неўзабаве пасля таго, як замест банкрутаванага масла-сырзаводу запрацаваў філіал акцыянернага таварыства «Бабушкіна крынка» з Магілёва. На прадпрыемстве сцвярджаюць, што аднавіць агароджу ў поўным аб'ёме было немагчыма. Буйный стан не дозволял этого. Часть рождения мы отреставрировали. Отреставрировали две каплички. Батюшка освящал их. Если монастырь строился в 1641 году, то сами понимаете, какой там забор. Он уже весь сыпался кирпич. То и сетку набивали, штукатурили, ничего нельзя было сделать. Тлумачить представник администрации предприемства. Звонку тынкованные, пофарбованные у белый колер огороджа, брамы и каплички выглядают дыхтовно. Козли снайшися гроши на всю реставрацию старой брамы. Мы капліцу освячэння і рэстаўрат. Чаму не знайшлося грошай на ту старую агароджу? У адзін выпадку грошы ёсць у прадпрыемстве, але няма розуму і адукацыі. Абураецца Алег Дзячкоў. Рэшткі тупічэўскага манастыра не мелі ахоўнага статусу. У райвыканкамі запэўніваюць, у тым, што знеслі частку агароджы, парушэння закону няма. Установили, что могли, дальше пошел забор мгновенный, типовой. То, что было, каплица на въезде, на брама остатки. Завод за свои средства восстановил, там иконы сейчас висят, место благоустроено. Рыжки Тупішевского монастыря на ускрайку Мстислава. Туристы сюды наведываются нечасто. У центре города оцалело шмат старых будинков. Немало помников давнины у занепаде. Сярод их монументальные католицкие святыни. Довольно много памятников. К сожалению, денег надо очень много. На восстановление районной власти оказывают помощь. Ну, что-то масштабное, к сожалению. Это связано с реставрационными работами. Это очень дорогое удовольствие. Признается супрацовник райвыканкаму. Районные улады по адресу размовцы спадзяюцца на допомогу Министерства культуры у дел у международных программах. У одну из них Мстислав Ключаны. Районные улады спадзяюцца на финансовую подтримку от программы «Еўразвязу Комус», распрацаваную для краінаў усходняга партнерства дзеля захавання гістарычных помнікаў. На апошнім Мсціслаўскім фестывалі сярэднявечнай культуры «Рыцарскі фэст» магілёўскі гісторык сябра Савету Рэспублікі Ігар Марзалюк назваў Мсціслаў горадам-музеем. Вы прыехалі ў горад, які да сёння застаецца горадам-музеем. Трэба зрабіць так, каб гэты статус стаў статусам афіцыйным. Трэба зрабіць так, каб Мсціслаў стаў нормальным нацыянальным рэспубліканскім гісторыка-культурным запаведнікам. Ён заслугоўвае. Прагучаў рэпартаж Андрэя Белагубава. Вы на хвалях Радыё Свабода. Многія жыхары Гомеля, кіруючыся на прыпынак грамадскага транспарту Мельнікаў-Луг альбо ў краму Еўраопт, сустракаюць на ходніках інваліда-вазочніка. Ён ужо працяглы час просіць тут міласціну. Зайцев Эдуард Владимирович, 68-го года рождения. На улице оказался, ну, в общем, не дома, ничего. Ноги потерял, отморозил. Уже сколько? Года два, наверное. Да, года два. И вот, хорошо, добрый человек, вот коляску подарил. Ну, что еще сказать? Говорить-то нечего. Вот так вот потихонечку и живу. Да недавняга часу 47-гадовы інвалід жыў паблізу пад балконам шматпавярховіка. Але там пачалі рамонт, і ён мусіў падацца далей ад прыпынку і ад Еўраопту. У глыбіні густанаселенага мікрараёну ён абсталяваў новую ляжанку і таксама пад балконам. В данный момент на улице. Пад балконам расстилаюць, куртками укрываюць. Вот і так вот і начую. Это просто всё, пока холодов нет. А будут холода, не знаю, что делать. Может, в дом инвалидов. Родных нету. Ноги сейчас опять воспалились. Опять надо в больницу. Ноги гниют. Уже очень так нормально гниют. Поэтому сегодня буду вызывать скорую. На инвалида еще минулой зимой звернула увагу пенсионерка Галина Владимировна, якая живе в микрорайоне Мельников-Луг. Ну вот я как бы на него обратила внимание, когда однажды в начале февраля я иду утром в церковь и вижу, под балконом стоит его коляска. Ну до этого, ну видела, что его там ребята возят туда-сюда. Конечно, где-то выпивали, где-то у него деньги отнимали. То есть я это видела. Ну думаю, знаете, бомжи есть бомжи. Ну а когда я его спросила, нужна ли помощь, он сказал нет. Но вечером, когда я возвращалась вечером, я смотрю, он тут же стоит, дождь идет, холодно, никто не пришел. Да, он говорит, а кому я нужен? Я его отвезла под балкон, увидела, где он живет. Вот эти условия, в которых он находится, это не для человека. И даже не для собаки. Потому что собаку берут в приют и за ней ухаживают. С этого момента стала думать, как ему помочь. Пенсіянерка стала турбаваць сацыяльныя службы гораду і напісала ліст у гомельскі аблвыканкам, але без пашпарта яму ніхто ніякай дапамогі не аказвае. Ад жніўня, калі яна пачала біць трывогу, прайшло багата часу, але ў лёсе Эдуарда Зайцева нічога не змянілася. Все документы у него должны быть оформлены Будо-Кошелевским отделом гражданства и миграции. Там, ну, как я понимаю, дел у них своих много. Этот наш вопрос заторможен настолько, что 2 месяца, уже больше 2 месяцев прошло, как они получили анкету о нем. Но сегодня я как раз звонила даме, которая занимается его вопросом. Она сказала, по его анкете, по гражданству из Гомельской области, из Будо-Кошелевского района, все ответы пришли, подтверждающие. Но нет копии свидетельства о рождении из Сыктывкара, где он родился. Запрос дали только 3 недели назад, несмотря на то, что это можно было в августе месяце сделать. То есть он у нас без документов, без дома, без родных и, соответственно, еще плюс калека. Рэпартаж пра жыццё гомельскага інваліда, у тым ліку і відэа, можна пабачыць на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. Радио «Свобода» больше, чем радио. Мы працуем у интернете, говорим с вами нон-стоп у социальных сетках и створаем библиотеку «Свободы». Зону «Свободы» можно глядеть на телеканале «Белсат». Для самых верных слухачев на коротких хвалях «Свобода» передает от 7 до 8 раницы и от 6 до 9 вечера. Живый эфир начинается о 18. Вы на хвалях Радио Свобода. С вами надалей Алексей Знаткевич. Рэпер Винсент вернулся в Беларусь с новым альбомом. Апошний раз он давал концерты в Беларуси 2 года тому. Тады ж, у 2013 годе, Винсент сдымался в фильмах «Вышэй за небо» и «Живе Беларусь», у другим у уголовной роли. А потом он съехал за мяжу. Попередний свой дебютный альбом «Початок» Винсент выпустил более як 6 годов тому. Вот что он каже про свой новый альбом. Ён будзе адрозніцца ў першую чаргу тым, што на дварэ 2015 год і гук будзе стандарту 2015 году. Калі сачыць за тэндэнцыямі развіцця сучаснай музыкі, то ўсё мяняецца вельмі дынамічна. Я не хачу сказаць, што я там не арыентуюся на некую моду, але безумоўна, я хачу, каб мой альбом гучаў сучасна, і я думаю, што будзе асноўнае адрозненне. Калі казаць пра тэму песень, то яны атрымаліся такімі вельмі энергічнымі, пазітыўнымі. Я назваў альбом «Вір», тому что для мяне «Вір» — это такое файное беларускае, ёмістае, вельмі короткое слово, которое означает вельмі шмат, у ім як прямого, так и переносного значения. Это кругозворот, «Вір» — тое, что вірує, тое, что крутится, тое, что рухается, тое, что рухае подеи вокруг нас. Нават ёсць выразы такие, як у «Віры» подеи. Там жыццё віруе і так далі. Вот у мяне гэты альбом асацыюецца менавіта з вірам, таму што ён вельмі такі дынамічны, энергічны, і я думаю, што ён пазітыўны, таму што так напісалася, так хацелася больш пазітыўных песень. Там амаль што няма сацыяльных песень, такіх пра нейкія канкрэтныя падзеі. Альбом больш такі вечны, я бы сказаў, на вечныя тэмы напісаны. Гаварыў рэпер Вінсент. Жывая прэзентацыя альбому «Вір» пройдзе 16 снежня ў менскім пляцоўка холе. Ужо выйшаў у свет першы кліп з новага альбому на песню «Жывы». І мы прапануем вашай увазе гэты запіс. Я не жадаю быць пластыкам. Один раз таки это житё фантастика. Мы мастаки, а не быть абы кем. Житё это фильм и напрыканцы надпись «Фин». Але дрожить так, як вогонь палав навокал, якщо і горить земля, що трапляється під ноги, да не змоги піть воду, не заповольвать ходу, дихать тепер і тут, такі ні голов, ні статут, нема табу ні на що, кладу всі карти на стол, от себе не бягу і тому не будую мостов, люблю хараство, і гэта тое, чим сілкуюся я, щодня, щодня, щодня, я живи. И покуль земля смеется и плаче, я не могу назвать это иначе. Это значит я живы, я живы, я живы, я живы, я живы, я живы. Внутри нас побед разгорает, мы сникаем за небо крае. Это значит я живы, я живы, я живы, я живы, живые мы. Кранися до мене, гэта кров і тела, так просто, як лісті вийшов з гэтай землі, і хутчэй за ўсё туди вернуся вось так. Калі мне не зразумець, як можна біцца ў паўсілы, калі ўвязаўся ў бойку, перамажы, парваўшы жылы. Свет мілы для тых, хто з ім шчыры да самай магілы, а перад усім свет мілы для тых, хто з ім на ты. Твая паходня гарыць, і яе не згасіць ужо. Пагляді навокал, кожны дзень яскравае шоу. Іди куды ішоў, атрымаеш усё, і так было заўсёды, гэта вядома даўно. І пакуль зямля смяецца і плача, я не магу назваць гэта іначай. Гэта значыць я жывы, я жывы, я жывы, я жывы, я жывы, я жывы. Унутры нас павет разгарае, мы знікае за неба крае. Гэта значыць я жывы, я жывы, я жывы, я жывы.